baixamos a música que non sei se lle gustará a nosa convidada de hoxe, de agora mesmo. Chámase Marifé. Moi boas tardes, Marifé. Hola, boas tardes. Moitas gracias por acompañarnos, por estar aquí cándanos en directo desde eso, dende esta radio que nos chamamos sempre en Galicia, aquí en Cornella, pero que Marifé, pero con esta radio chegamos a Villaverde. Tamén, chava. Sí, sí. Tamén chegamos a Marifé de Navia, non? Sí, sí, de Navia, de Villaverde. Villaverde. Muy bueno, bien. Que por certo, ti de momento non tes esas dificultades que teñen outros de por o carón, que a comunicación telefónica non lle sé moi, non lle sé posible. Parece ser que teñen moitas dificultades teñen por aí, non? Sí, teñen bastante, sobre todo aquí casi a única que se colle un pouco ben é Movistar, pero de todas formas eu salín da casa, xa ves, arriba vagando, que é onde mellor cobertura teño. Xa que sei. Pero entonces estarás fresquiña, eh? Carai. Porque en Villaverde estás fresquiño, eh? Está sobre esquina, aquí pega o aire de todos os lados. Vaya, por Dios. Bueno, aparte de pegar o aire, tamén tivestedes unha mala xornada estes días atrás por culpa dun ataque non moi axeitado, non? Vaya, non, últimamente levamos uns poucos. Vaya. Desde setembro creo que levamos 20 partes dados do ataque do lobo. E o último foi onte. Sí, vin unha... O estresadas que están as vacas. Ainda, non sei se será oirante ou ainda ahora pola... Ainda vin eu, no Facebook unhas fotos, non sei se tiña, sí, tamén un vídeo que onde se vía, sí, o lamento precisamente dunha, sí, dunha vaquiña que tiña o xato ao carón. Sí, sí, sí, sí, sí. Vaya, sí, vaya. Porque a administración non pon medios, nin dice nada, nin nada. A administración o único que tiña que facer é deixarnos defendernos, que é o problema que temos, que non nos deixan defendernos. Ah, hai que deixar matarse e comerse, non? Claro, aquí eles queren proteger o lobo, pero a conta dos pobres que quedamos aquí aguantando de todo eso. Vaya. Vai. Sí, xa es outro día, onte precisamente cando falei con ela estaba toda alcoholizada, lógicamente. Marifé, contanos. Unha cousa é dicilo así, e outra cousa é vivir aquí. Sí, sí, sí. Vivir aquí con 1000 traballos, 1000 sacrificios, sin vacacións, sin nada. Sí, sí. E que promovan isto. Sí. E agora que nos deixen comer así desta maneira, non nos deixen defendernos. Sí, claro. Porque eu non entendo, sabe? Sí, eu que eu vexo injusto. Sí, no. É que eu así. Sí. É que é injusto. Iso é injusticia que fai a administración. Aquí en Villaverde, encima, pois terminamos con minifundio. Claro. Porque hai 150 hectáreas todas xuntas sin un cierre. Sí, sí, sí, sí, sí. E están as vacas, están cerradas todas. Sí, sí. Pero están en latifundio, non en minifundio. Sí, sí, pues, en claro, latifundio, exactamente. Son 250 cabezas. Jolín. E encima, ainda igual ahora, podes oírlo en antena. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo andan? Porque estoy aquí cerca de ellas y andan estresadísimas. Porque, claro, no. Para defenderse de estas alemanas, pues sí, imagínate cómo andan. Animais. Claro, ellas están acostumbradas ao cancas de fende, non? O cancas de fende, claro, que vai con pues, elas. Pero claro, perdón, pero o lobo. 250 cabezas, fan falta para cada 15 vacas un mastín. Claro. Agora temos que comprar máis pianso para os mastines que para os xatos. Sí, sí, desde logo. Ten xeito nin direito. Sí, no. É que eu ben coñezco Villaverde, vaya. Sí. Coñezco Villaverde de subir porque eu son do concello de Navia, pero sí, tocando pa outra parte, tocando pa Fonsagrada. Xa. E entón pois coñezco bastante por aí porque cando no verán pois eu súbeme por aí e vexo as vacas todo por aí porque me fai dame gusto velas. É que, a verdad, cando pasas pa Piorno de aquí pola carretera e veis tantísima vaca, tantísimo xunto, así ao pé da carretera, sí, tan bonito todo sí, sí, amplio, sí, un sol sempre desde a mañá hasta o último rayo. Aquí en Villaverde é precioso. Sí. É precioso. Por algo lle chaman Villaverde. É precioso, verdad que sí. Sí. E claro, pois, pues, sois, date cuento que é xuntar 10 veciños para facer todo isto, poñelos a todos de acuerdo, sí, para que se quitaran os cierres das fincas todas e unir todo. Sí, sí, sí. O traballo que se pasou para cerrar 150 hectáreas todo alrededor con pau e espino. Sí, sí. E agora que teñamos que deixar isto por culpa disto, porque xa te digo, van desde setiembre van hasta 20 partes co de onte, 20 partes e ainda non cobramos un. Jolín, pero entonces... Porque dicen que pagan, que pagan. No sabemos se pagan ou non, os partes dardémolos, sí. Pero cobrar non cobramos un peso. Por eso digo, por eso digo que a administración solamente está aí pois para cobrar, non está para outra cousa. Eu non sei se é para cobrar, se é para poñer no papel, porque despois dicen, sí, ven, axudas da Comunidade Económica Europea, ui, hai moitísimas axudas. Non sei para que, será para pagar dixos do medio ambiente. Claro. Porque a nosotros non nos chegan. Claro. Digo, van, claro, é que estamos falando de 20 partes que serían 20,000 euros. Claro, jolín. Entendes que tiramos así desde sí. Setiembre. Jolín. Esto no, nosotros podemos aguantar porque son temos 250 cabezas. Ahora claro. Imagínate unha persona que ten 25 vacas. Eso es. Dios. Digo, que eso é imposible poder aguantar. Sí, hombre. Xa, además, os que estamos de haber conseguido esto, de ver que funciona, de ver que está todo limpio, o pueblo todo limpio, porque en realidad os animales son os que limpian os pueblos, non as sí. Desbrozadoras. ¿Eh? Non, as desbrozadoras podíes desbrozar para entrar á casa, pero sí. O monte non, pero... O monte que non limpan son os animais. Son os animais, eso está clarísimo. Sí, sí. E que ademais se queren ter o lobo, que eu non teño nada en contra do lobo. A ver, no. Eu sei que é un depredador, é que ele ten que de comer. E se ten que comer, ten que buscar onde. E o que está claro é que máis fácil matar un xato sí. Que ir ao xabaril. Claro. O xabaril escapa de mellor. No, pero é que podían facer a seguinte cousa, pero cuidado, que non se pode facer, que claro, pero é que ademais eu cando... Os de medio ambiente, eu digo iso, é a miña opinión. Sí. Temos que pagar un seguro para mandar os animales que morren. Sí, sí, claro, sí. Hai malos partos, hai sí, de sí, todo. Sí. Entendes? Se morre unha vaca, pois, sabes, que a leven arriba, a reserva, onde non fai daño, é que alimenten o lobo. Claro. Sí. Vamos de pagar un seguro para arrear. Antes, todos os animales que vendían, que morrían, tirábanse e os alimañas comían. Claro, pois... Agora non. Agora que... morre unha vaca de parto. E non podes tirala. E non podes tirala, exactamente, sí. Gustaría... E con que queren alimentar isto? Sí. Con que queren alimentarlo? Eu non entendo. Digo, che, que estou enfadada. Como... Eu... Ando lógico. Sei que teño o meu carácter. Que, mitad das veces digo su cuadro demais. Sí. Pero é que te xuro que é algo... É algo que eu non entendo. Non entendo, ya. Sí. Bueno, pois, pues, no, escoita. Os de medio ambiente, cando damos os partes, non pasan o aviso arriba. Claro. E que, para que, aquí nada, nin pagan, nin nada. Sí, non sí. Poñen remedio para que... Polo... Veñen, o único que veñen é cubrir uns papeles. Sí. Poñen remedio para que polo menos todo o mundo poida vivir e subsistir, non? Parti... Claro. A parte dun lado e a parte do outro. É dicir, non se pode poñer sempre a mesma cara e dicir, ai, pois, pues, todo o que nos den vai ben. No. Pero si aquí na zona dos Ancares quedamos 4 pelagatos, hombre. Taya. Sí, non promocionan eso. Si non promocionan o que estades a facer vos, precisamente esa gandeiría que estades a... Si non o promocionan, eso queda abandonado. Dentro de pouco queredes 4 veciños, nada máis. Eu penso que a administración tiña que besar por donde pisan esas vacas. Home, claro. Home, por favor, cala. É que non se dignaran a vir aquí, viran o traballo que levamos, saneamiento, desparasitar, mil traballos. Que xatos, hai que xuntar o rebaño todo. Cumplir coa normativa por un lado, e despois deixar que o lobo faga as súas anchas, non se pode facer, claro. No. É que polo menos que digan, oi, se o pillades ali nas vacas matai. Xa separemos guardias e o mataremos, que aquí vémolo a todas as horas. Algún que outro tamén ten que morrer porque sí. Bueno, hombre, bueno. Sí. É que de verdad. Sí. Porque ademais eu xa digo, eu non teño nada en contra de ningún animal. Sí. Entendes? Que eu reconozco que sí, pero que tiene reserva. E para que tiene esa reserva, teñen que levarlle que se comer. Exactamente. Como lle fan as águias, como lle fan os buitres aí noutras zonas, exactamente. Sí. Por pero eso... que aquí, por setembro, ou non sei por cando foi, vimos hasta os buitres. Claro. Nosotros temos que justificar un xato. Ven o lobo, mata o xa, despois ven o vitre e acaba co que queda dos huesos, e todos non temos nin que demostrar que o mataron. Sí, sí. Claro. Fórmulas. É que a cousa é moi jodida, Sí. Moito, moito, sí, desde logo. Agradecemos che moitísimo todo o que nos estás contando, facémonos eco da túa demanda, de túa solicitude, e da túa denuncia, que todo, que a xente saiba que bueno, pois que está desfacendo un sacrificio moi grande e que a administración ten que tomar medidas para axudarvos. Ou terminar con todo, tomar medidas. Tomar Hombre. Medidas, exactamente. Sí. Marifé, que teñas moita sorte. Seguiremos incomodándote en outro momento para falar un poquinho máis extensivamente do sin, que... Sin problema. Vale. Sin problema. Agradezo moitísimo. Vale, un abrazo. Unha aperta grande, moitos éxitos. Veña, pa diante. Que vaya ben. Que vaya ben. Máis música para despedir a esta nosa comunicante que... Interesantísima, ¿no? Hombre. Armando. Sí, señor. Además, no, además... Mira lo que están sufriendo allí en la zona de San Carlos, ¿eh? Allí, pero sufren mucho, ¿eh? Sí, están sufriendo mucho. Encima no tienen comunicación, es decir, ellos no tienen... Es la menos normal, que se ha ido de casa pasando frío... Exactamente. Puidose poner en contacto con nosotros. En contacto con nosotros. Pero que mal comunicados... Sí, sí, sí. Mal servidos... Y mal atendidos. Y mal atendidos en todo. Vamos alá, un bocadiño de música e seguimos. Thank you.